dalekowschodnie, uznają, że nie mają, no, ludzie tam mogą dojść do wniosku, że po prostu nie mają żadnego powodu, żeby w dalszym ciągu trwać w Federacji Rosyjskiej, bo ona ich nie karmi i wtedy może rzeczywiście dojść do poważnych ruchów odśrodkowych, do których już dochodziło pod koniec lat 90. bezpośrednio przed przyjściem do władzy Putina. On o tym wie i bardzo się tego boi. Ale Michale, może warto przypomnieć, że nawet w ostatnim okresie były może takie bardzo słabe, ale pojedyncze głosy, że jak to jesteśmy federacją, a federacją wcale nie jesteśmy, bądźmy federacją, co już brzmiało jako rodzaj takiego, no, protestu. To były bardzo słabiutkie głosy. Tak, tak, ale tam nawet jakieś wysoce teoretyczne odgłosy z Syberii kończyły się natychmiastowym aresztowaniem człowieka, który coś napisał w jakimś blogu gdzieś, więc Moskwa jest w tej sprawie bardzo, bardzo nerwowa. Po raz pierwszy, trzeba powiedzieć, w tym przemówieniu Putina zabrzmiało słowo rozpad Rosji, że ktoś sobie grał na to, żeby Rosję czekał los Jugosławii. On tego dotychczas nigdy nie mówił, nikt tego w Rosji dotychczas nie mówił i nagle padło to publicznie, a więc ewidentnie się tego boją. Niedawno mówiono o tym, że trzeba specjalnie dbać o to, żeby nie doszło do jakiejś kolorowej rewolucji, jak oni to nazywają. Więc wiedzą, czego się bać i myślę, że powinni się tego obawiać, ponieważ no, nawet ten cierpliwy naród rosyjski w pewnym momencie się zdenerwuje, kiedy okaże się, że inflacja wystrzeli, a wystrzeli w sytuacji 50-procentowego spadku wartości rubla. Rozmowa o Rosji i rozmowa o Ukrainie to był dzisiejszy Puls Trójki. Bardzo dziękuję. Michał Braniatowski, Espresso TV, Forbes i Kazimierz Wójcicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panom. Dziękujemy. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na Euro. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Żegnamy reklamy. 18 minęła, to Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, czas na serwis. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Jest streszczenie raportu amerykańskiego senatu w sprawie tortur CIA, a w nim stwierdzenie, że torturowanie więźniów z Al-Kaidy wykraczało daleko poza granice prawa. O tym mówiło się od dawna, dziś rząd przyjął plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Reforma armii, ukrócenie korupcji, policja zamiast milicji, to już plany ukraińskiego rządu, przedstawił je premier Jaceniuk. Na początek ujawnione właśnie streszczenie raportu amerykańskiego Senatu na temat przesłuchań CIA w tajnych ośrodkach poza granicami USA. Z ustaleń śledczych wynika, że CIA niesłusznie przetrzymywała w tajnych ośrodkach poza granicami kraju co najmniej 26 osób. Przesłuchania były bardziej brutalne niż przyznawano. Wykraczały one poza granice prawa, były nieskuteczne, a ich rezultatem były fałszywe informacje. CIA okłamywała Kongres i Biały Dom, wprowadzała w błąd opinię publiczną. W raporcie nie padają nazwy krajów, w których podejrzani o terroryzm byli przetrzymywani. Wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak jeszcze przed publikacją streszczenia krytycznie odniósł się do pomysłu jego ujawnienia. Sprawa jest dla nas o tyle bulwersująca, że jednak pewne tajemnice powinny być przestrzegane, prawo powinno być przestrzegane i ta publikacja, myślę, nadwątli zaufanie, jakie do Stanów Zjednoczonych mają sojusznicy i różne państwa na świecie. Według informacji mediów i obrońców praw człowieka jedno z więzień CIA znajdowało się w starych Kiejkutach na Mazurach, gdzie Amerykanie w latach 2002-2005 mieli przetrzymywać i torturować członków Al-Kaidy. Polskie władze nigdy nie przyznały, że takie więzienia istniały. Sprawą od 6 lat zajmuje się prokuratura apelacyjna w Krakowie. To tajny dokument, którego powstanie zapowiadała jeszcze w swoim expose premier Ewa Kopacz. Rząd przyjął plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Opracowanie planu wiąże się z ciągle niestabilną sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów. Agnieszka Drążkiewicz. Kryzys na Ukrainie i agresywne zachowania Rosji wymusiły na polskich władzach działanie. Od wielu miesięcy politycy mówili, że trzeba szybko opracować spójny plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Określić zadania dla wszystkich struktur państwa, nie tylko dla sił zbrojnych, ale także dla wszystkich ministerstw, dla wszystkich wojewodów. Tłumaczył jesienią prezydencki minister Stanisław Koziej, a premier Ewa Kopacz w październiku swoim expose mówiła, że w razie kryzysu z armią muszą współpracować wszyscy od policji przez Straż Graniczną po Straż Pożarną. W sytuacji zagrożenia konieczna jest bowiem integracja wszystkich instrumentów pozostających w rękach państwa. Dzięki opracowaniu planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa ta integracja ma być wielowątkowa i wielopłaszczyznowa. Jak konkretnie ma wyglądać ten system, tego przeciętny zjadacz chleba niestety wiedzieć nie może, bo dokument jest tajny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro z rządowym planem wzmocnienia bezpieczeństwa państwa zapozna się prezydent oraz członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraiński rząd zapowiada reformy, przedstawił je premier Arsenij Jaceniuk. Musi je jeszcze zatwierdzić parlament. Arsenij Jaceniuk przypomniał, że Ukraina ma zamiar zrezygnować ze statusu państwa niezaangażowanego i przeprowadzi reformę armii według standardów NATO. Ukraińskie zakłady zbrojeniowe powinny kooperować z zachodnimi i brać aktywny udział w modernizacji armii. Premier podkreślił, że zostanie utworzone biuro antykorupcyjne. Zostaną podjęte też inne kroki mające na celu walkę z łapówkarstwem. Ma być przeprowadzona reforma MSW, a milicję zamieni policja. Rząd chce też dopuścić zagranicznych inwestorów, ale tylko z Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, do modernizacji sieci gazowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kiedyś policja szukała warszawskiego pilota drogowego o pseudonimie Frok, teraz szuka poznańskiego, a dokładniej dwóch. W internecie pojawił się film pokazujący bardzo szybką i niebezpieczną jazdę autem ulicami stolicy Wielkopolski. Dwóch młodych mężczyzn świadomie łamie przepisy i naraża na niebezpieczeństwo pieszych oraz innych kierowców. Zdaniem dziennikarza motoryzacyjnego Macieja Krzywoszyńskiego za takie zachowanie jedyną karą jest zakaz prowadzenia auta i przepadek prawa jazdy. Pokazują licznik, chwalą się tym. No wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach na ciągłej. Też wyprzedzanie na trzeciego, spychanie, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Policja już zna i analizuje sprawę, tłumaczy rzecznik Andrzej Borowiak. Oczywiście z tym nagraniem zapoznaliśmy się. To nagranie zostało przez nas zabezpieczone. Ono trafi do Wydziału Ruchu Drogowego, gdzie zostanie poddane analizie, czy to nagranie, czy te zachowania można potraktować jako wykroczenia, czy też przestępstwa. Warszawski Frog długo unikał kary. Ciekawe, czy też tak będzie w przypadku poznańskich pseudorajdowców. Te relacje przygotował Jacek Kosiak z Radia Merkury Poznań. Portugalska policja udaremniła kolejny przemyt narkotyków na dużą skalę. Na lotnisku w Lizbonie przechwycono 90 kg kokainy, wartej na czarnym rynku około 4 milionów euro. Okazało się, że w przestępstwo zamieszani byli pracownicy portu. Śledczy od ponad roku badali, jaką drogą kokaina dostaje się do Europy. Udało im się ustalić, że narkotyki trafiały do Portugalii w walizkach pasażerów z Ameryki Południowej, przede wszystkim z Brazylii i Wenezueli. Bagaże z Ameryki Południowej są oznaczone etykietą innego koloru niż te z Unii Europejskiej. Czterech funkcjonariuszy lotniska zabierało walizki z taśmy i podmieniało etykiety, co pozwalało na uniknięcie kontroli. Tłumaczył szef Krajowej Jednostki do spraw walki z przemytem narkotyków Joaquim Pereira. Aresztowano 9 osób, w tym skorumpowanych pracowników lizbońskiego portu lotniczego. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Kartka z pogodą jest obecna. Co zatem na niebie? W nocy zachmurzenie umiarkowane, raczej bez opadów, tylko na Pomorzu Zachodnim. Nad ranem słabe opady śniegu. Od 0 stopni na Pomorzu Zachodnim właśnie do minus 5 na Podlasiu, tam najchłodniej. Jutro w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. W północno-zachodniej przeważnie duża strefa opadów z zachodu na wschód będzie się przemieszczać, niosąc ze sobą śnieg, potem śnieg z deszczem i sam deszcz. Od minus 1 stopnia w Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Lublinie do 3 stopni powyżej zera w Koszalinie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi doskonałość.

za to banda uchczą mnie. Jak pecetem rozbić bank. Ale wciąż, gdy załomocą wychodzi biały dzień, kiedy strugają komuś krzyż. Ale wciąż, gdy oglądam z okna demonstrację, odlew Rosji stopy broni, odlew Rosji głowę broni, odlew Rosji plecyn broni. Broni. Proszę. 19 lat minęło, a ten oddech Rosji wciąż powoduje ciarki na plecach. Perfekt. Z koncertu w 1995 roku. Koncertowa płyta to nasza płyta tygodnia, która trafi dziś do pana Andrzeja i pana Mirosława. Znaczy dziś nie trafi, dziś ją wyślemy, albo najlepiej jutro za dnia jeszcze. Czyli do Łodzi i do Niedrzwicy Dużej. No to jest prawdziwe ćwiczenie na dykcję. Panie Tomaszu Tczewa, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Pan Tomasz napisał jeszcze w sprawie rodziców. Apeluję do wszystkich rodziców, abyśmy nie potępiali w czambuł tych wszystkich bezdzietnych, których irytuje gwar tworzony przez dzieci w miejscach publicznych. Nawet jako rodzic myślę, że powinniśmy szanować prawo innych do spokoju. Oj, spokój teraz zabrzmi w państwa głośnikach. Kto pamięta z jakiego to filmu? Nie, nie, to nie moda na sukces. Pociąg Jerzego Kawalerowicza. Kultowy według wielu kinomanów film. Niech to będzie przygotowanie do dzisiejszego reportażu. Sny o potędze Pendolino już się gdzieś śnią, a tymczasem my państwa zabierzemy w podróż kolejką elektryczną. Tak jak u Barei, elektrycznym na ochotę. Tak podróżuje codziennie nasz kolega redakcyjny. No i postanowił w końcu to wszystko oddać także państwu. To, co dzieje się w porannej kolejce. Ale jeszcze przez chwilę. Wanda Warska. Z tej trzeszczącej płyty też słychać było. No dobrze, patrzymy na zegar. 16,5 minuty po 18. Reportaż w Trójce. Od kilku miesięcy pasażerowie dojeżdżający ze Skierniewic, Żyrardowa czy Grodziska Mazowieckiego do Warszawy codziennie przeżywają gehennę. Odwołane pociągi, spóźnienia sięgające kilkudziesięciu minut. Do tego dochodzą jeszcze wątpliwe atrakcje. Nieprawdopodobny tłok i zimne, nieogrzewane wagony. Zapraszam do wysłuchania reportażu Tomasza Jelińskiego zatytułowanego Kolej Podmiejska. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. Za każdym razem pociąg był spóźniony. 2 godziny 40 kilometrów. Wstaje pan o której? 4:50. Żeby dojechać na którą? Na 7:00. Skąd? Z Międzyborowa do Pruszkowa. Tak jak z Barei mniej więcej. No blisko. Następuje kolejny nieplanowany postój. Prognozowany czas postoju około 10 minut. Dziękuję za uwagę. No już nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz pociągowi zdarzyło się przyjechać punktualnie. O ile zawsze do szkoły mierzę w pół godziny, o tyle teraz to jest godzina i to czasem półtorej, czasem dochodzi nawet do dwóch. Plus jej sytuacja jest taka, że jak już widzę, że mam mało czasu pociągu, to ja już nie spieszę. Idę sobie spokojnie, wolno, bo i tak wiem, że jeżeli ja się spóźnię nawet 5 minut czy 10 na peron, to pociągu i tak jeszcze nie będzie. Czasem zdarza się też, że stoję zupełnie w środku, jest ciemno, zimno, chciałem być już w domu, ale nic nie dojść dookoła, ponieważ pociąg potrafi stać 20-30, czasem nawet do godziny potrafi stać w jednym miejscu i są to takie piękne komunikaty, że z powodu stagnacji ruchu kolejowego pociągi są wstrzymane w danym kierunku. Kilka razy mi się zdarzyło rzeczywiście wyskakiwać z pociągu, jak staliśmy w polu i nie wiadomo było, ile czasu będziemy stać. No wyskakiwałam z pomocą innych, dlatego że żeby wysiąść z pociągu to jest dosyć trudne zadanie, bo jest wysoko i potem skakać trzeba na te kamienie, które jeszcze są pod kątem. Z pomocą pasażerów, którzy wcześniej wyskakiwali, też wyskakiwałam i szłam po tych krzaczorach, po tych trawach, bo to tak z okna pociągu to wydaje się, że jak tutaj ładnie trawka rośnie, tak wszystko gładko wygląda, natomiast jak się trzeba przejść po tym, po tych trawach, po tych badylach i krzaczorach, no to naprawdę but się niszczy, rajstopa się rwie. Trzeba było przejść ostatnio, jak przechodziłam, przez wrowie jakiś taki szlam, nie wiadomo co, żeby się przedrzeć do asfaltu. No i wtedy łapię stopa. I któregoś razu, jak tak sobie stanęłam na drodze i łapałam stopa, zatrzymała się moja sąsiadka i ze zdziwieniem zapytała się, co ja tutaj robię. Po środku niczego. Mówię, jadę do pracy. Do Warszawy opóźniony, przepraszam, odwołany pociąg, następny dopiero 7:15. Pewnie niektórzy nie są za bardzo pocieszeni, że odwołany pociąg, bo się pewnie spóźnią do pracy i to jest codzienna norma. Coraz bardziej traumatyczne przeżycie. Korzystam z pociągów od ponad 20 lat, bo najpierw jeździłam do liceum, później na studia, teraz do pracy i nie mam jakiejś szczególnej skłonności do przesady, ale muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o koleje, to mam wrażenie, że tak źle to jeszcze nigdy nie było. Jakiś rok temu rozkładowo to pociąg jechał do Grodziska około 39 minut. Teraz rozkładowo jedzie już godzinę, a rzeczywistość jest zawsze jeszcze bardziej czarna. Właściwie to jak się chce gdzieś dojechać na czas, nie polecam kolei. Pociąg między Piastowem a Pruszkowem stał ponad godzinę i się spóźniłem do pracy, mimo to, że wyjechałem godzinę wcześniej niż normalnie wyjeżdżam. To jakaś awaria była? Ogłosili, że przepuszczają jakiś pociąg, no przepuszczali go przez ponad godzinę, no to nie jest nie do wytrzymania. Donata Nowakowska, rzecznik prasowy spółki Koleje Mazowieckie. 14,5% wszystkich naszych pociągów w miesiącu wrześniu przybyło na stację końcową z opóźnieniem większym niż 5 minut. Rozmawiałem z ludźmi, którzy codziennie korzystają z pociągów na trasie ze Skierniewic, z Grodziska do Warszawy, tam i z powrotem i nie spotkałem ani jednej osoby, która powiedziałaby, że zdarzyło się chociaż raz od wielu miesięcy, żeby pociąg dojechał na czas. Właściwie żaden z tych pociągów na tej trasie nie jest w stanie dojechać na czas. Znaczy, trudno jest mi potwierdzić, czy faktycznie żaden pociąg nie przyjechał punktualnie. Faktycznie jest tak, że bardzo często na tej linii pociągi są opóźnione. Jest to wynik prac modernizacyjnych, nie tyle może samych prac modernizacyjnych, ile nakładających się na to dodatkowych usterek. Mogą to być usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mogą to być na przykład usterki sieci trakcyjnej. Teraz stoimy przed Pruszkowem i nie wiadomo, kiedy ruszymy. Wie pan co, dzisiaj to w ogóle coś się dzieje od samego rana. Nie działają rozjazdy, tam Pruszków, Grodzisk, telefoniczne zapowiadanie pociągów, więc zanim jeden dojedzie do następnej stacji, to dopiero drugi mogą wyprawić. Nieraz czekamy godzinę, pół godziny. Niestety nie ma wyjścia, tak? Trzeba czekać. Nikt nie powiedział państwu przez radio, co się stało, jakaś awaria jest. Nie wiem. Widzi pan, jednym torem jeżdżą. Jedzie, widzę, że jedzie do Warszawy chyba, światło widać. Jedzie też. To pewnie ruszymy niedługo. Wie pani co, naprawdę nie wiem, bo oni pojadą, bo możemy tam pod semafor pojechać i tam swoje znowu odstać, a nie wiadomo, czy będzie jeden, czy będzie kilka. Opóźniony pociąg osobowy kolei Mazowieckiej Mazowiecki. Najfajniejsze informacje na stronie Kolei Mazowieckich pojawiały się, jak były takie skumulowane awarie, to pojawiały się komunikaty, z których wynikało, że koleje zachęcają do niekorzystania w dniu dzisiejszym z kolei. Były takie komunikaty. Szanowni Państwo, nastąpiła awaria rozjazdów w Pruszkowie, Grodzisku, gdzieś tam, codziennie są jakieś awarie i zachęcamy dzisiaj w każdym razie niekorzystania z pociągów Kolei Mazowieckich. To jest właściwie loteria w tej chwili. Pociąg przyjedzie albo nie przyjedzie. A bilety kupujemy i kosztują tyle samo, co kosztowały przed remontami. To może po prostu teraz koleje powinny nas zwolnić z jakichkolwiek opłat i na takiej zasadzie, że jak przyjdę i akurat mam bardzo dużo szczęścia i coś przyjedzie, to mogę z pociągów skorzystać. Ale zwykle przychodzę i nic nie przyjeżdża albo bardzo długo nic nie przyjeżdża. No więc pytanie, dlaczego ja mam się wywiązywać ze swojej umowy, czyli płacić za bilet, a koleje nie dostarczają mi usługi, za którą ja zapłaciłam. Maciej Dudkiewicz, zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Jeśli chodzi o modernizację trasy z Warszawy do Skierniewic i całego ciągu oczywiście do Łodzi, jest to, że chcemy te roboty skończyć. Jesteśmy zdeterminowani, żeby te roboty skończyć jak najszybciej. Pasażerowie też są zdeterminowani i bardzo często nawet buntują się, mówią, że nie pokażą biletów, bo nie wiedzą, kiedy dojadą do domu czy do pracy. Mamy pełną świadomość, jaka jest sytuacja na tej trasie modernizowanej bardzo intensywnie, bo trzeba pamiętać o tym, że 1/3 torów z całej trasy jest obecnie zamknięta i tam są prowadzone prace. Wiemy, w jakiej sytuacji są pasażerowie i szukamy i znajdujemy nawet rozwiązania, które pozwalają pasażerom łatwiej się i lepiej się odnaleźć. W tej trudnej nikt nie ukrywa sytuacji. Na torach wie pan, ile pracuje ludzi fizycznych. Tak patrzę na tych robotników, no to tam jest ich, jakby się mogli policzyć, 8-9 raptem wszystkich. No, ile tam pracuje? Około 10 osób, na pewno więcej nie. No jakby takich było 3 razy więcej, ta robota by szybciej poszła. No na pewno, wie pan, jakieś brygada jest i 10 osób, a później 30 osób, to jest różnica, nie? Jeśli ich przestawią na jakiś inny odcinek, to na pewno wcześniej to zrobią, nie? Dodatkowo jeszcze w tych czasach przecież mamy maszyny, nie? Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu. Problem polega na tym, że ja mam na przykład dokumentację zdjęciową o godzinie 8 rano, kiedy pracownicy już powinni pracować, gdzie na przykład na odcinku 7 km nie ma ani jednego robotnika. Wynika to z tego, że po prostu PLK nie karze wykonawców karami za nieterminowe realizowanie prac torowych i te prace są cały czas przekładane. No tylko ta wstępna część pasażerów wsiadła. Mogliby jakoś inaczej zorganizować, bo to o pomstę do nieba woła. A pan dokąd teraz? Do Międzyborowa z powrotem. Czeka pan na kolejny autobus? No jak ten wróci, zabierze resztę, potem się przysiądę z powrotem do pociągu w Grodzisku w stronę Skierniewic. Śmiać się czy płakać? No raczej no sobie się po prostu śmiać, no nie ma co płakać, no bo to jest śmieszne, no. Podstawili jeden autobus, a przejechało kilkaset osób pociągiem do Milanówka. Jest po prostu, no praktycznie cały pociąg był tutaj, że tylko ludzie się dostali do Grodziska. To jak teraz pojechać dalej? Teraz proszę pana na własną rękę, nie żartuję. A pani albo dokąd na własną rękę? Do Grodziska, albo iść piechotą, albo po prostu w taksówkę. Ile stąd kilometrów? Stąd ile może być? No z 5 kilometrów. Patrząc na to, co się dzieje na torach, to chyba to nie jest nawet jeden remont, ale wiele różnych remontów. Niestety w przypadku linii Warszawa-Grodzisk jest to remont nieustający, permanentny, który się nigdy nie skończy. To znaczy po prostu podstawowy problem polskich kolei w odróżnieniu od polskich dróg jest taki, że nie ma koordynacji robót. Nikt nie planuje tak robót przeprowadzania, żeby to było w sposób racjonalny uzasadnione. To znaczy generalnie w Europie mamy dwa modele robienia, wykonywania remontów torów. Jeden to jest remont brytyjski, drugi niemiecki. Remonty brytyjskie polegają na tym, że w bardzo krótkim czasie, tygodnia, dwóch dni, robi się pracę na bardzo długim odcinku, czytaj na przykład od Grodziska do Pruszkowa. I robi się to w dwa dni. W tym czasie na przykład kilkanaście tysięcy robotników, ileś tysięcy maszyn jest ustawianych na krótkim odcinku, gdzie się wszystko przygotowuje. Przygotowania do takiego remontu trwają przez pół roku, a sam remont trwa dwa dni. W Niemczech remonty się robi bardzo często długo, ale robi się to w taki sposób, że pasażerowie tego tak naprawdę nie widzą. Pociągi jeżdżą normalnie, nie są odwoływane, rozkłady jazdy są bez zmian. I to są te dwa modele, które występują w Europie, w różnych krajach z różnym natężeniem. W Polsce jest trzeci model, który nigdzie indziej nie występuje. Pan już zdesperowany, musi pan korzystać z pociągu. No niestety jestem zmuszony. Od roku czasu jeżdżę do Żyrardowa. Są problemy na kolei, wiadomo. Dojazd do pracy zajmuje koło godziny, gdzie powinno być tam 30 minut, żeby dojechać do Żyrardowa. Powrót zajmuje koło 2 godzin. Przesiadłem się na rower. Skąd pan tym rowerem dojeżdża? Z Milanówka do Żyrardowa, to jest około 20 paru kilometrów w jedną stronę. Rowerem szybciej? Na razie mój rekord jest 54 minuty. No to szybciej niż pociąg. Zdecydowanie. W każdej szanującej się firmie zajmującej się infrastrukturą kolejową da się bardzo dokładnie określić czas jazdy w czasie zamknięć torowych i wszystkie remonty robione w innych krajach unijnych są robione w ten sposób, że wcześniej się bardzo dokładnie planuje. Po pierwsze harmonogram prac, jak i wpływ tych prac na czas jazdy. I robi się tak ten harmonogram tych prac, żeby prace możliwie najsłabiej dotykały jakby rozkładu jazdy. W tej chwili, w związku z tym, że istnieje zagrożenie utraty 6 miliardów złotych pomocy unijnej przez polskie linie kolejowe postanowiły wszystko na jedną szalę. Robimy tylko inwestycje i niczym innym się nie przejmują. To znaczy, nas pasażer po prostu nie interesuje. I taka jest po prostu prawda, jeśli chodzi o inwestycje. I do końca 2015 roku temu procesowi będzie wszystko podporządkowane na PKP. Problem polega na tym, że w 2014-2015 roku powinny być przygotowane już projekty nowej perspektywy unijnej, które są w tej chwili zawalane. Tak, z ciekawości jeszcze jedna rzecz. Czy członkowie zarządu PKP SA, dyrektorzy przewidują sobie jakieś premie w tym roku, na przykład z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dobrze wykonanych prac modernizacyjnych? Wszystko będzie zależało od tego, jak te prace zostaną wykonane, w jakim terminie, czy i w jaki sposób zostaną przez całą spółkę spełnione zaplanowane i strategiczne cele. No nie da się bez poprawnego planowania inwestycji, bez koordynacji wzajemnej robót wykonywać dobrze inwestycji. Tej koordynacji nie ma. Jedyny dokument, który wewnętrzny polskich linii kolejowych, to jest instrukcja IR21, który zakłada taką koordynację, on zakłada koordynację bez udziału przewoźników, bez udziału pasażerów, bez udziału podmiotów zainteresowanych. W koordynacji uczestniczą tylko struktury wewnętrzne PLK. Czyli naczelnik ustala, koordynuje ze swoim podwładnym zakres robót. To oczywiście wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. W najbliższej perspektywie nie widzę szans na poprawę tego stanu rzeczy. Taka sytuacja będzie miała miejsce przynajmniej do połowy 2015 roku. No to brzmi parodystycznie, bo to jest przecież odcinek kilkudziesięciu kilometrów. To jest odcinek rzędu kilkudziesięciu kilometrów. W latach 30. przed II wojną w tym czasie budowano nowe linie dwutorowe. No niestety w tej chwili po prostu to pokazuje, jak źle wygląda proces inwestycyjny na PKP. Że po prostu się tym zajmują osoby, które nie powinny tych procesów koordynować. Pociąg osobowy kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Wschodnia przybędzie z opóźnieniem około 20 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Za opóźnienie przepraszamy. To był reportaż Tomasza Jeleńskiego zatytułowany Kolej Podmiejska. Państwo reagują natychmiast. Pan Kasper napisał WKD. I na tę kolejkę przesiedli się pasażerowie z Grodziska do Warszawy. Jest alternatywa. 18.30 minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Benjamin Filip. Amerykański prezydent potępia metody stosowane przez CIA w walce z terroryzmem jako sprzeczne z wartościami wyznawanymi w USA. Barack Obama odniósł się do ujawnionego dziś streszczenia raportu Senatu na temat przesłuchań prowadzonych przez CIA. W specjalnym oświadczeniu zapewnił, że te metody za jego rządów nie będą miały miejsca. Streszczenie raportu na forum kongresu przedstawiła szefowa senackiej komisji do spraw wywiadu Dianne Feinstein. Przedstawiony dziś raport opisuje specjalne i ściśle tajne akcje CIA oraz listę 119 przypadków technik śledczych, w tym przypadki stosowania tortur. Senat ocenia, że program przesłuchań był nie tylko niezwykle brutalny, ale też nieskuteczny, a torturowanie wykraczało daleko poza granice prawa. Jest finał śledztwa w sprawie byłego dyrektora domu dziecka w Wolsztynie w Wielkopolsce. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia dotyczący 58-letniego Wojciecha K. Jakie zarzuty usłyszał, o tym szef prokuratury we Wschowie Artur Drejas. Do prowadzenia wychowanków tego domu dziecka, czyli jego podopiecznych, do poddania się innym czynnościom seksualnym, a także rozpijanie tychże osób małoletnich oraz nakłaniania ich do składania fałszywych zeznań. Do zdarzenia doszło latem w Sławie w województwie lubuskim. 17 wychowanków domu dziecka spędzało tam wakacje. Byłemu dyrektorowi grozi 8 lat więzienia. Proces ruszy jeszcze w tym roku. Blok w Bytomiu, w którym 2 tygodnie temu wybuchł gaz, musi zostać rozebrany. Tak zdecydował nadzór budowlany. Około 20 osób nadal mieszka w hostelu, gdzie trafiły po eksplozji. Dwie inne mieszkają u swoich bliskich i zrezygnowały z lokali oferowanych przez miasto. 8 ewakuowanych z bloku rodzin miało wykupione mieszkania na własność i to one są teraz w najgorszej sytuacji.

to tylko piła tango. Tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango. Czarna bandera. Ukłoń się świlą. Żyj, nie umieraj. Nad rzeką latem ferajna na grilla się zasadza. Auta z Niemiec, sam wiem kto je tu sprowadza. Żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki. W chwilę święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą świat dziewczyny. Po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek piła tango. Czarna bandera. To tylko piła tango. Tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango. Czarna bandera. Ukłoń się świlą. Żyj, nie umieraj. No i być może to będzie jedna z Państwa propozycji w głosowaniu na top wszechczasów. Głosować już można. 50 propozycji można sobie wybrać z ogromnej, ogromnej listy. Jakież to niełatwe zadanie. 50 propozycji, 50 utworów. Ileż to poświęcić trzeba czasu na to? No, zabawa przednia. Zapewne polecamy się Państwu top wszechczasów. Głosowanie ruszyło za 21 minut, godzina 19. Teraz o programie, który być może na pierwszy rzut oka brzmi jak samochód służbowy dla studenta. Ale nie o to chodzi. Zapraszamy do Trójki. Bo Maluch na uczelni to nowy rządowy program tworzenia miejsc opieki nad dziećmi studentów i pracowników akademickich. Do programu mogą przystąpić uczelnie wyższe, które opracowują plan założenia żłobka, klubiku dziecięcego lub zorganizują etat tak zwanego dziennego opiekuna dla studenckich dzieci. Pomysł i zapotrzebowanie na tego typu instytucje opiekuńcze wyszedł oddolnie, czyli od samych studentów. A wśród nich jest pani Agnieszka Strzelecka, studentka biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moi rodzice, jak i rodzice ojca dziecka mieszkają 50 km, 100 km od Warszawy i nie mamy takiej możliwości, żeby zostawić dziecko pod opieką dziadków. W związku z tym bardzo by nam pomogła możliwość zostawienia dziecka w takim żłobku znajdującym się przy uczelni. Przychodzą na studia osoby, które często by chciały założyć rodzinę, mieć dzieci. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska. I one napotykają na wiele trudności. Te żłobki, które są, często są tylko do dyspozycji pracowników naukowych albo administracyjnych, nie dla studentów. I właśnie studenci przyszli do nas i mówili o potrzebie żłobków, o regulaminach uczelni, które nie sprzyjają rodzicom. Ja będę ze swojej strony apelować do rektorów, prosić o zmianę regulaminów. Po prostu złożyliśmy propozycję rozwiązań problemu studentów, rodziców. Michał Moskal, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ministerstwo się zainteresowało, no i tego dzieckiem jest program Maluch na uczelni. Tak po prostu weszliście, zapukaliście do drzwi, sekretarka otworzyła, minister czeka, tak? To była długa praca koncepcyjna, konsultacje z matkami na uczelniach, z rodzicami, żeby ten cały problem opracować, ale to jest początek i to pokazuje, że ministerstwo chce nas słuchać i my mamy możliwość, żeby realnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Bardzo elastyczna jest ta koncepcja. Tak, to jest formuła, w której my mamy po prostu tworzyć miejsca, punkty w Polsce, w których studenci mogą jakoś się zaopiekować swoimi dziećmi, jednocześnie nie porzucając edukacji. Przyjeżdżają do nas Erasmusi z różnych krajów, szczególnie z Niemiec, Szwecji. Pani Anna zaszła w ciążę na drugim kierunku studiów. To okazuje się, że jest to totalnie normalne, że przewijak stoi w toalecie w szkole, a ja zrobiłam ostatnio research w mojej szkole i nie ma ani jednego przewijaka. No i poprosiłam swojego dziekana o to, żebyśmy dorobili się przewijaka, bo wydaje mi się, że jeszcze mi się przyda. Oprócz tego, że nie ma żadnej pomocy, to również tym studentkom często gęsto uprzykrza się to życie, czyli powoduje to, żeby one na ten urlop dziekański poszły. Słuchałem wypowiedzi jednej z mam, że tak powiem, bardzo pomagamy. Kamil Nawirski, uczelniany klub dziecięcy Politechniki Wrocławskiej. Dzieci mogą być u nas na maksymalnie 5 godzin dziennie. Odpowiednich dwóch zajęć dydaktycznych na uczelni, czasem na dojście na uczelni i powrót do klubu. Dzwoniłam po całej Polsce i znalazłam na Politechnice Wrocławskiej. Tam ruszyli w październiku z takim klubikiem, ale na razie mają tylko 4 dzieci, ale jest szansa, że już coś się ruszy. Czy pan zna jakieś inne klubiki? Bo ja nie znalazłam. Właśnie jest mało takich przedsięwzięć. Dlatego postanawiamy doinwestować. Czyli uczelnie by dostawały bezpośrednio, tak, ale musiałyby zasłużyć? Muszą zgłosić się do konkursu. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest priorytet dotyczący budowy żłobków i o te pieniądze mogą starać się samorządy. Teraz chcemy poszerzyć to o zaakcentowanie specjalnych pieniędzy w programie Maluch na rzecz uczelni wyższych. Jeżeli tym zwycięzcom się uda, to co dostają? Dofinansowanie do utworzenia miejsca opieki i utrzymania później w nim dziecka. To może zachęcić szczególnie do tworzenia klubów dziecięcych. Czy na przykład w 2-3 pokojach w akademiku można stworzyć taką przestrzeń do opieki nad dziećmi, zatrudniając 1, 2 czy 3 osoby. I to jest dla tych mniejszych ośrodków akademickich dobre rozwiązanie. No jasne, i znalazłyby się pieniądze dla takich, którzy... Na to będą pieniądze. Mi się wydaje, że jest to potrzebne. Do niedawna studentka, mama Oli. Ta mama by taka spokojniejsza była. Wybiega na wykłady, dokładnie. Wraca, zagląda, wszystko okej. Okay. Troszeczkę inny jest czas zajęć studentów. Może popołudniami mieć tak. Wykłady rano. Mi się wydaje, że to jest naprawdę fajny pomysł. Bo to czasami trzeba biegiem organizować opiekę, ciocie, koleżanki różne. A tu jednak byłaby opieka, że tak powiem, profesjonalna. Więc taka mama byłaby spokojniejsza, no i ten wykład byłby dla niej na pewno bardziej przyswajalny, a nie myślałaby o bąblu. O projekt Maluch na uczelni pytała Ewa Dudzińska. To jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Ten moment się zbliża. Będziemy musieli podjąć decyzję. Ja bym tym skoczkiem na E2, ale to jeszcze redaktor Kwiek musi zaakceptować. Za chwilę Wiktor Legowicz i jego goście. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Jaki będzie nasz rynek pracy? Jakiej pracy szukają młodzi ludzie? O tym dziś. Naszym gościem jest pani Justyna Ścigler, kierownik agencji Manpower. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pani, dziś ukazał się raport barometry Manpower Perspektyw Zatrudnienia, tym razem dla pierwszego kwartału, oczywiście przyszłego roku, 2015. Jakie w tej chwili panują nastroje wśród pracodawców? Odnotowane dla pierwszych 3 miesięcy przyszłego już roku wyniki naszego badania wskazują przede wszystkim na utrzymanie się optymizmu wśród przedsiębiorców. Czyli to, co było do tej pory? Zgadza się. To jest oczywiście umiarkowany optymizm, ale od wielu kwartałów z rzędu obserwujemy raczej te pozytywne tendencje zmierzające ku zatrudnianiu dodatkowych osób do pracy niż ich zwalnianiu. A możemy to porównać z wynikami sprzed roku? Jak najbardziej. Oczywiście bieżące kwartały pokazują tendencje wzmożone ku zatrudnianiu nowych osób, ale jeżeli spojrzymy na wyniki z poprzednich kwartałów, czy porównując te wyniki z poprzednim rokiem, widzimy tak naprawdę, że sytuacja na rynku pracy pozostaje pozytywna. Były pewne tendencje, które wskazywały na to, że pracodawcy nie byli tak chętni do zatrudnienia dodatkowych osób. Niemniej jednak sama prognoza netto zatrudnienia nadal utrzymuje się w tej pozytywnej tendencji. I te dodatnie prognozy dotyczą 7 z 10 sektorów badanych, prawda? Zgadza się. Najwyższy wynik uzyskaliśmy w takich sektorach jak produkcja przemysłowa. Tutaj pracodawcy optymistycznie, bo ta prognoza wyniosła plus 12%. Fachowcy są cały czas poszukiwani. Zgadza się. To samo widzimy też oczywiście w handlu detalicznym i hurtowym. Tutaj też największe wzrosty zatrudnień, ale na przykład budownictwo jest tym trzecim sektorem, który badamy, który wskazuje na to, że pracodawcy o wiele chętniej będą zatrudniać niż zwalniać dodatkowe osoby. No, ruszyło budownictwo mieszkaniowe. To też ma chyba z tym związek. Zgadza się. Tak naprawdę bardzo dobry wynik w tym sektorze. Na to wpływa koniunktura w budownictwie, którą obserwujemy. Przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym i też coraz większy ruch w inwestycjach infrastrukturalnych. Restauracje i hotele też poszukują pracowników. Zgadza się, to jest oczywiście związane no nie tylko z branżą turystyczną, z tym, że ten kanał bardzo silnie się też w Polsce rozwija. Polska jest przede wszystkim bardzo atrakcyjnym krajem dla naszych zagranicznych inwestorów i to się przekłada również na ten, na ten sektor hotelarsko-turystyczny. No i oczywiście transport i komunikacje. Zgadza się. Tutaj również, jak już miałam okazję wspomnieć, obserwujemy tendencje pozytywne. Barometr, czyli nasze badanie, wskazuje, że w roku 2015 będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zatrudnienia w tym sektorze. To jest bardzo optymistyczne. Myślę, że ten wynik wynika z ciągłego rozwoju tego sektora, zarówno w obszarze przestrzeni prywatnych, jak i publicznych. Dobrze, jak jest w innych krajach, które też były badane? No, właściwie największe pozytywne i optymistyczne tendencje zatrudnieniowe obserwujemy no, akurat nie w krajach europejskich. To są bardzo silnie rozwijające się Indie. Tutaj ta prognoza zatrudnienia wynosi aż plus 45%. To jest bardzo niebywale wysoka, tak. Właściwie tak. Tak samo chociażby w Tajwanie czy w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia plus 28%. Plus 28% perspektyw zatrudnienia. W Tajwanie z kolei to jest plus 43%. I właściwie po tych trzech krajach długo nie obserwujemy. Czy co, brakuje tam ludzi do pracy? No to są przede wszystkim kraje bardzo silnie się rozwijające. Indie są też krajem, w którym same koszty pracy są stosunkowo niskie. Tam otwiera się wiele inwestycji zagranicznych. Myślę, że z tym jest to w dużej mierze związane, spowodowane. Sektor informatyczny. Przede wszystkim centra usług wspólnych, tak zwane shared service centers. Tak. Jest to kolebka właściwie tego typu inwestycji na świecie. Dobrze, wróćmy do Europy. I teraz tak, na minusie jest Finlandia, na minusie są Włochy, Holandia również i Szwajcaria. Zgadza się. Finlandia mnie zaskoczyła. Ciekawe są to tak naprawdę wyniki perspektyw zatrudnień w tych krajach, bo są to wszystkie kraje oczywiście europejskie. Ciężko jest chyba powiedzieć, co dokładnie, z czym dokładnie jest to związane, jakie były intencje pracodawców, które badaliśmy, ale myślę, że nie bez przyczyny może też na te tendencje zatrudnieniowe wpływać chociażby to, że takie kraje jak Polska są bardzo atrakcyjnym miejscem do powstawania nowych inwestycji zagranicznych, na przykład w jeżeli chodzi o sam rynek pracy i inwestycje, no to w ciągu ostatnich 11 miesięcy zakończyło się w Polsce 47 inwestycji. W sumie łączna wartość tych inwestycji, samych nowych miejsc pracy, które szacujemy na około 8... Przybywa ich coraz więcej. Tak, około 8 tysięcy nowych miejsc pracy tworzonych było w ostatnich miesiącach w Polsce. Myślę, że takie kraje jak Polska, nasi sąsiedzi, nie wiem, Czesi, Słowacy, stanowią bardzo atrakcyjny i konkurencyjny kraj dla nowych inwestycji. inwestycji, jeżeli porównujemy je właśnie z takimi krajami jak Finlandia czy Włochy. Poziom bezrobocia będzie spadał? Myślę, że tak, bo tak naprawdę w roku 2014, który był punktem zwrotnym dla całego rynku pracy w Polsce, to wszystko pokazuje, że takiego dobrego roku nie mieliśmy na rynku pracy prawie od 6 lat. No tak, od 2008. Zgadza się i wzrasta liczba dostępnych ofert pracy. Pracodawcy zaczynają mieć też większe potrzeby, rosną minimalnie, ale jednak wynagrodzenia. Bezrobocie spada, więc możemy spodziewać się tej dobrej tendencji także w pierwszym kwartale 2015 roku. Wie pani, jak się spotkamy pod koniec pierwszego kwartału, zobaczymy, jak to się naprawdę sprawdzi. Ale oczywiście. Bądźmy dobrej myśli. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem była pani Justyna Ścigler. Czy młodzi ludzie chcą pracować w bankowości? Praca marzeń, czy tylko taki krótki przystanek w karierze zawodowej? Globalne badanie Deloitte dziś zostało zaprezentowane, a pani Natalia Pisarek, starszy konsultant w dziale konsultingu Deloitte Polska, jest naszym gościem. Witam serdecznie, dobry Witam wieczór. Witam państwa serdecznie, dzień dobry. Dlaczego banki są wciąż atrakcyjnym miejscem pracy i dlaczego właśnie banki były pod tym kątem badane? Badaliśmy banki. W skali globalnej wręcz. Tak, badanie przeprowadziliśmy wśród 174 tysięcy studentów na całym świecie i banki były na pierwszym miejscu przez ostatnie 6 lat do tego roku. W tym roku zostały zdetronizowane przez sektor FMCG na świecie, dlatego być Czyli, może... przepraszam, najwięcej zatrudniały, tak? Nie, to chodzi, badaliśmy preferencje studentów, w którym sektorze chcieliby Aha. pracować. Także, I banki były na pierwszym miejscu. Dokładnie tak. Banki wydawały się dla nich najbardziej atrakcyjnym pracodawcą. Na drugim miejscu wybierali właśnie sektor FMCG. W Polsce było na odwrót. Sektor FMCG był na pierwszym miejscu, na drugim miejscu banki. Przez ostatnie 6 lat to się nie zmieniło. Jednak w tym roku mamy zmiany również na trzecim miejscu, ponieważ audyt i księgowość zarówno na świecie, jak i w Polsce straciły swoje trzecie miejsce na rzecz sektora IT, który bardzo prężnie się rozwija. Również pracodawca, który na całym świecie wydaje się być najatrakcyjniejszym, czyli firma Google, właśnie pochodzi z tego sektora i przyciąga, promując się jako taki innowacyjny pracodawca. Plusy i minusy pracy w bankowości? Plusy to na pewno... Co studenci na ten temat mówią? Studenci najbardziej oczekują rozwoju i szkoleń i to rzeczywiście w bankowości otrzymują, ponieważ banki zapewniają przejrzyste ścieżki karier, szkolenia i ciągły rozwój. Co ciekawe, wynagrodzenia, które nie są dla studentów najważniejszym, priorytetem, jednakże wiadomo, banki są dobrym pracodawcom na początek kariery, bo... Powiedzmy wyraźnie, studenci oczekują wynagrodzenia w wysokości 3000 zł brutto. Tak, badaliśmy 6600 studentów w Polsce, którzy zadeklarowali, że to jest wynagrodzenie, które chcieliby oczekiwać i są to studenci, którzy chcą pracować w bankowości i generalnie w sektorach, są to studenci biznesowi, o tak powinniśmy zaznaczyć. Jest to pokolenie Y, prawda? Tak, pokolenie Y, dokładnie. I dla nich, warto tutaj powiedzieć, wynagrodzenie nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla polskich studentów jest stabilizacja zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa. A na świecie dla studentów najważniejsze jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Dobrze, poza bankowością, które sektory wchodzą w rachubę jeszcze? No tak jak powiedziałam, sektor IT tutaj rośnie w siłę. Sektor FMCG na pierwszym miejscu w Polsce. Wiąże się to też z tym, że jest to sektor, który oferuje stosunkowo dużą, największą, można by powiedzieć, liczbę miejsc pracy, jeśli chodzi o ogłoszenia, które są publikowane. Jest to też sektor, który bardzo inwestuje w budowanie marki pracodawcy. Idealny pracodawca według Polski polskich studentów, to kto? Jeśli chodzi o ogół firm, to firma Google. Jeśli chodzi o banki, to pierwsze miejsce zajął bank PKO BP. Dobrze, czy banki będą miały problem z zatrudnieniem? Wydaje się, że nie. Czy znajdą ludzi? Wydaje się, że nie będą mieli problemu, jednakże... To nawiązuje do tego, co przed chwilą mówiła pani Justyna. Tak, dokładnie. Banki zmieniają profil poszukiwanych osób, ponieważ już zmniejsza się zapotrzebowanie na osoby pracujące w obsłudze klienta. Zmniejsza się również zatrudnienie w oddziałach. To, o czym słyszymy, że banki zwalniają, to niestety głównie dotyczy osób pracujących w oddziałach banków, ponieważ banki przechodzą na obsługę przez kanały mobilne, telefoniczne, przez na bankowość internetową. To kwitnie. W związku z tym banki poszukują informatyków, specjalistów od marketingu internetowego i również innych specjalistów, którzy pracują w centrali. Czyli wydaje się, że banki nie